जनक जी राज्य करते थे, उनका नाम था धीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, उस समय चौड़े मुंह वाली माता सीता अर्थात फाल के धसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ।